أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. دی جنا سورة الحجر اغا شروع کی. سورة الحجر دا سورة الحجر اغا زکوائی چی دی سورة کے لفظ دا حجر راغل دی اسی نمبر آیات کے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اللہوی تکذیب کلو حاوندانو د حجر واده د پیغمبرانو او حجر دایو وادی دا پا ما بین دا مدینی او د شام کې د قوم سمود علاقه دا اسم علتا کی اثار موجود دی نددن اصحاب الحجر دا واقعی دا وجنا دی سورت تا نم ورکلش سورت الحجر. دویم خبره سورت دا مکی ده د هجرت نه مخکې مکه کې نازل شوه او په دې کې 99 آیتونه دی او شپږ رکوعات دي. درېمه خبره تاریخي اعتبار او تاریخي پس منظر د نزول او ترتیبی کتابت مصحف عثمانی کے دا 15 نمبر دے رضی اللہ عنہ اور نزولی کے 54 نمبر دے مخ کے دے سورت انعام اور اس کو دے سورت یوسف نے نازل شوئے اور مضمون اعتبار سرا تقریباً امدک حالاتو کے دا آغا حالاتو سرا قریبی رے کم جے سورتی مخ کی صورت صورت ابراہیم کی ذکر شو او بن سلورم خبرہ دا دی صورت دا ما قبل صورت سر ربط او مناسبت نو ابتدا دا اگی صورت کی موم علیب لا مرا کتاب انزلنا ہوئی لیک ال تکیم د قران مقاصد ذکر شو صداقت د کتاب الله اغه ذکر شو اول تکیم د کتاب الله تذکرہ او داغه صداقت ته اشاره ده. نو ال تکیم بیان د قران او اول تکیم د قران متعلق بیان ده او دویم مناسبت د دې صورت د ما قبل سره هغه دانه چې د هغه صورت په اخره کې و هاذا بلاغ للناس دا قران چې ده دا کامل بیان ده انتها د بیان د خلکو لپاره نظر ته کې دا بیان نه کچره دا انتها د بیانم خلق اونمنی انکار وکي ناخرت کے بابیات تمنا گانے کے لوکان و مسلمین کاش چی دی دنیا کے دا قرآن من لوے او دی دنیا کے مسلمانان دے. او درم مناسبت پا اغی کے تذکیر بی ایام اللہ واقعات سر اللہ جل جلال ہو مخلوق تا وعظ و نصیحت کے دیکھیں لگا طریقی دے کچھرے دا اللہ خبر انمن ہے ایمان نرالے عذاب بدربانی رش دا درې ربط او مناسبت شو د دې صورت د ما قبل سره. پنځم بحث دار چې د دې صورت امتیازي وصف نلوم باندې امتیازي وصف د دې صورت هغه د چې الله جل جلاله په دې صورت کې د قران د حفاظت وعده ذکر کړل چې د دې کلام الله حفاظت به مونږ کوو دویم امتیازی و سب ده ده صورت پا ده صورت که ده انسانیت او ده ابو الجان ده جناتو او ده غرنگی ده اغی ده اصل مادی ده پیدایش تذکره ده چه اصل که جان ده سنه پیدا ده و انسان اغی ده سنه پیدا ده ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمیم مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم دغلتا تذکره موجود ده. او بعض دلائل عقلیه بهترین تفصیل سره وارسلنا الرياح لواقعها نو دا امتیازی دره او سامت اغده دی صورت شو شپگم او احیری بحث اغم مزامین دا دی صورت ابتدا کے دا کتاب اللہ متعلق ویان دے بیا دا کافرانو حسرتو ندی بیا دا بازی اشکالات و جواب او بیا حفاظت دا قرآن دے او دا غرنگی پا صورت کے تخویفات هم ذکر کی گی پینزه تخویفات دنیاوی و پینزه و خروی پینزه واقعات ذکر کی گی پینزه پیر نبی علیہ السلام تا تسلی ور کی گی او نور زجر او شکایات داغی جوابونا دا مختصر مزامین اغا ددی صورت شو ابتداد صورت کے اللہ فرمائی الف لام را دیتا ویلی کی گی حروف مقطعات دا ٹکلہ ٹکلہ ویلی کی گی صحیح خبردان اچھی دا دی پمانا باندے اللہ پویا رے او بعضو چی ذکر کری دا لیپ مانا انوار او دلام مانا لامعان او درا مانا لرشاد انوار چمکی دن کی انوارات دا پر دا ہدایت ہی تل کا آیات الکتاب ندی تویلی کی گی تاویلات دا یکینی ندی صحیح خبر دارا چیز دی پا مانا باندے اللہ پویا دے تلکا کی اشارہ ذکر کئی تلکا دا اسم اشارہ دا تلکا آیات الکتاب پدے کی ست اشارہ دا دغا آیتنا نمازاریوی دا اشاره دا آیتونو دو صورت تا دی صورت کے چکم آیتون دی آیات الكتاب دا آیتون دی دی کتابنا دا اضافت منی آیت من الكتاب دا سا آیتون دی کتاب دی پورا کتاب خو اغا قرآن دی ندا سا آیتون دا قرآن دی دی کتاب دی او یا کتاب اغا پجوز من الكتاب تا صورت باندیم اطلاق کیی آیات الکتاب دغا آیتونا آیتونا دا دی صورت تی اور پسی اللہ فرمائی دغا آیتونا دی کتاب دی و قرآن مبین او دا آیتونا دا قرآن مبین دی یو طرف دا اللہ و تا کتاب و دا جامع آیاتو ندی گویا که دا کتاب کامل لے او بل طرف دا آیاتو ندی دا قرآن واضح دی دا واضح کلام دا اللہ تعالی دا اغی آیاتو ندی دا حلال و دا حرام واضح بیان دے پکی دا گمراہ و دا ہدایت واضح بیان دے پکی ندا آیاتو ندی دا دی کتاب دی دا دی صورت تی او دا غرنگی آیاتونا دا کتاب واضح دی او دا یاد ساتھ ہے چه کلب ابتدان دا صورت کے لفظ دا کتاب راشی نو عام طور عموماً پدغ صورت کے احکامات ذکر کولش اغا احکامات ذکر کولش چه کم لنبنو کتابونو کم داغی تذکر موجود دی وقرآن مبین قرآن صفت اللہ تعالی ذکر کو مبین او دو نے یو طرف تا کتاب ذکر کو بل طرف تا قرآن ذکر کو کتاب کے لکل تا اشارہ دا قرآن کے لستو تا اشارہ دا قرآن لستیم شی لکلیم شی دا دا قرآن نمونہ دی کتاب امتوے لکی گی قرآن امتوے لکی گی کتاب لیکلو ته ویل کیږي او قران د قرات نه لستو ته ویل کیږي. او دا قران بیا د کتاب الله علم دی، اسم علم دی، یو اصلی نومی یو صفتی نومی قران دا جده د کتاب الله لپاره د الله د کلام لپاره اسم علم دی. او پاتش و صفتی نمونه دا اللہ تعالی دا کلام پا قرآن کی دری پانزوس نمونه آغا ذکر شوی دی. او دامی یادو ساته عام طور بطور که دا چه مبین دا قرآن دا پار صفت راشی نبی عام طور پا صورت کی دلائل نقلیه ذکر کی گی، واقعات ذکر کی گی. او مبین اغا دو معنی کې رشی مبین بمانا واضح او مبین واضح کون کی، نکو قرآن مبین شی دا ایتون دا قرآن واضح دی نو قرآن واضح دی سخی پاپگی نشت. او که مبین بمانا دا ظاہر اون کی شی متعدی شی نمانا دا شود واضح کون کی دا احکاماتو دا حلال و دا حرام و دا ہدایت او دا گمراہی. ربما يود الذين ورپسې آیات الله فرمای ربما ډیر کراته يود الذين كفروا تمنا وکي خوخيبا هغه کسان کفرو چې کفر کړل دي لو كانوا مسلمين کاش چې دنیا کې دي مسلمانان وي او کاش چې دنیا کې دي دا قران منل وي ایمان راول وي نو ډیر کراته الله وي او کسان چې کفر کړی دی پر قرآن باندې دا الله دا کتاب یې نه منلې ندی ودا تمنا غانې کوي دا تمنا غانې وکړل کوي. یو کول تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی چې دا الله تعالی خبر ورکړی دی تخویب اخروی دی دا خبره به قیامت کی او دا با قیامت کی انو مظہری اغی بارک احادیث او روایات ذکر کری دی لکد تبرانی روایت تا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پیغمبر علیہ السلام تو اسلام ہو پرمائل چی سخلق زمان دا امتنا اغی تا با دو گناونو پو وجہ عذاب ورکولشی ندی با پور کی ترسو چی اللہو گواڑی بیا با کافران اغی تا غیرت ورگی او غیب باندې بغیب ولګی چې تاسو خو دنیا کې د الله د دین تصدیق او تاسو ته تصدیق سره پدر نکړه نه چې کله دا په غورونه شروع کی نو الله به یو واحد انسان پور کې پرینی مگر الله به رو باسي د جهنم نه. او بیا پیغمبر علیہ السلام دا آیات لسته چې کله مسلمانان وزي نو کافران به تمنا کوي کاش چې مونږ مسلمانان وې نو پیغمبر علیہ السلام دا آیات و مولست دی حدیث کی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. او بعضو روایاتو کی اگر لغن تا الفاظ ام مطلب دغل چکل دا اور کی پیسلو شی باز اہل کبلا اور تلال شی او کافران و اغی جمع شی نو اغی بتغ خبرو کی خواغ روایت کی الفاظ دادی اغد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت تے بے حکیم راوڑے دے چھے فیس ما اللہ ما قالو اللہ بددی دا خبری ووری نو اللہ بادر رکی چھے اہل قبلہ چھے چاکی ایمان موجود دے اغد اوور نرعو باسے نو دی برا او باسے لشی او کافران چھے دا اووی نیچے صرف دی اوور کے پاتشو نو دی بے وی آلیتنا کننا مسلمین کاش چې موږ مسلمانان وې موږ مخکله شو وې څنګه چې دی ولستې شو نو د به کی پر روایت کې د آیات نبی علیہ السلام موجود دی. نبی علیہ السلام آیات الستور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دا رنگ تبرانی کې دریم روایت د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی پاره کې لون ته الفاظ سیوا دی مطلب سیوا دی چه کل اللہ دا خبر اوری فَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ اَذِنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَيَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ. چه کل اللہ دا دی دا پیغور اوری اللہ با اجازت دا شپارسو کی ملائکو تا پیغمبرانو تا مسلمانانو تا دا اللہ پا حکم براوخ کلشی چې مشرکان دا وویني چې دی قوت الشفاعت یو شو ان دی بو یا لیتنا کننا مثلکم کاش چې مونږ هم ستاسو په شان وي یا لیتنا کننا مثلکم فتدرکنا الشفاعت مونږ هم شفاعت مونږ باندې راغلې زمونږ د پرم شفاعت شوی دا خلق چې الله په شفاعت سو باسي دی ته جهنميون ویل کیږي تور به درې مخونه به توري او په دا نوم سره به بلل شي بیا به دی الله ته سوال کی نو الله به حکم کی ان دی یو نیر د نهر الحیات ته ویل کیږي پای کی بوله هم بوله شي د دینه به نوم قدم شي بہرحال نورم روایت تی ہوئیو کول لدے آیات بارکی دا دے چھے آیات کے اللہ کم خبر ورکڑا جی کافران بدا خبر گئی کاش چی مونگ مسلمانان وے ندا تمنا با کم زکی نو یو کول لدے چی دا با قیامت کی او داگی بارکی درے روایات دو دا تبرانی یو دا بے حکی ما مختلف و الفاظ و سر داگی ذکر ہو دویم کول لدے چه دا پا وقت دا احتضار که چه کل دیتا مرگ حاضر شی نو پا اغ وقت که بدا تمنا کئی او داگی بارکی دا عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہمانا دا خبر نکل چه کفار دا قریش حلق کل پا اور باندی پیش کشو عذاب کبر ذکر دا اخیرت عذاب اخیرت کی دی نو اغی دا تمنا اکلا اللو کانو مسلمین نزده اگه کول نم دا اغی معلومی گی بیا دا دلیل دا عذاب کبر شد چه عذاب ور کول شی پا وقت دا مرگ که اوم دک که تا عذاب کبر ویلی کی گی چه دا انسان دا مرگ دا وقت نشورو شی دا آخرت دا عذاب نمخ که مخ که گده که اغا پا کبر که ده که سلی نیر تا غرزول شو زکا کبر ویلی کی گی مکر المیت تا کم زی که چه میت قرار نیسی چه کلا مل شی ده ده وقت عذاب شروع شی نو دا بلکل لی پا دی آیات کی بارال دری اکوال لی دی آیات بارکی مفسرینو اغا ذکر کری پا وقت دا مرک کی ده اخیرت کی ده دا تمنگان اغا با کئی بارحال اریو چی شی ہو از آیات نا دا اللہ بانده و پا قرآن بانده دا ایمان را ولدو دا اغی قیمت معلومی گی چی ایمان ډیر بهترین شیره چی کل پیغور کا پیران ورگی نو اللہ با غصه شی باز روایتو کرا دی او مومنان براو باسی نو ده ایمان قیمت تینام معلومی گی او ده کافرانو حسرت تینام معلومی گی او ده کافرانو تا پده گی اگا اللہ جل جلال ہو دعوت ورکی چی اس نا ایمان راڑے که ایمان امران راڑا نبیا برستو اغا تمنگانی کوئی و حسرت بکوئی بی ایمان پسی ور پسی آیات کی زجر دے چھ اے پیغمبر ددی دو وجہ زان محلا کولا قبل زیکی رازی بلکہ زانو ہم پرید او دی یاکلو جدی خوراک کئی ویتمتعو او پیدی اخلی او بل ذکر ازی تمتعو قلیلا انکم مجرمون پایدی و اخلی لغن تکی دا دنیا نا تاسو مجرمان پیغمبر تا اللہ وی پریدوا رکی کا لکدا الفاظ دا زورنی پریدوا دی لرک دی پریدوا دی یا کلو جدی خوراکو گی که حلال ہوری که خرام ہوری پا دنیا کی دا دی زندگی مقصد خوراک دی ورا یو جوان تیرول دی د خوراک د پر ځان پوهیږي یو جوان تیرول دی د خوراک د پر یو په خوراک باندې جوان تیرول دی جوان اصله تیریږي ضرورت ته خوراک بکې جوان دی په پاتې کېږي لومبنه مقصد دا د کافر دی د خوراک د پر جوان تیرول بس یو غټي اوخره بس پارز دغه فکر او د خوراک فکر خوراک اوشي نه د کافر زندگی دا او د کافر د زندګي مقصد دی د خوراک د پر ژوند تیرول او د مسلمان ژوند د په خوراک باندې ژوند تیرول د ژوند ضرورت دی ژوند د خوراک د پر نه تیرول بلکې ژوند تیرول د الله د عبادت د پر او په خوراک باندې تیرول چې د انساني ضرورت دی الله یې پری د جدي مقصد برابرې یا کلو خوراک کوي و یتمتعو او د دنیا د نور اسباب نه تمتعو پیدا کړي مزه کوي او درم ویلههم العمل د دې باره کې الله خبر ورغی ویلههم او غافل کړي ویلههم العمل او غافل کړي د دې لرا اغل ویل وی امیدونو نتول العمل دایات تاته دادر غابل کون کی شعر انسان غفلت کے غرزی حدیث کم دا بدبخت سلور نخیر آگلی دی دیو انسان سترگی اچی شی پخ پلو گناونو بانده اخ کی نبائی زلی سخت جی او درم نمبر ددو امیدونا اغو اوبدشی او سلورم د دنیا حرس پکی پیدا شی د دنیا حرس دول العمل دیتا ویلی کی چه بس انسان لویلی امیدونا ای دا بکوم آغا بکوم دا بکوم آغا بکوم او سرسر د دینا د اخیرت نا غاپل اخیرت لٹیم نورگی چو بیس گینٹی بس دا دنیاوی اسباب اسم چه دا کافر دا زندگی مقصد خوراک دی او د دنیا پکار باندی را استل لی دا غیر پر لویلی منصوبی د خوراکونو د معیشت لوی لوی منصوبې او دا رنگه د دنیا د سامانونو د پیدا کولو د ژوندګې د تیرولو لوی لوی طریقې او سره سره د دین د اخرت او د توبې او د نیکو اعمالو نه غفلت لوی لوی امیدونو سره غفلت نه ده د کافر صفت ده او دا بربادی ده او دا د بدبختۍ علامات نبی علیہ الصلات والسلام هغه خود لري پاتې شوه دا چو انسان دین د پاره مثلا دینی اعتبار سره اغلوی منصوبه جوړی دینی اعتبار سره زندگی لګره خو دینی کار د پاره لوی منصوبه ده لوی جماعت ته یا لوی مدرسه ده یا لوی امیدونه دي یا دنیا هغه د دین د پاره ده هغه په دین کې معین ده دین کې تنه پیدا اخلي نبیا په دا دنیوي حرص کې او دا بتول العمل کې ناراضي زکه دا د دین د پر معاون دی او د په دین کې مفید دی او پاتې شتول العمل هغه چې انسان بس د تلوی امیدونه داغه د پر کوشش کوي شپه او ورځ داغه د پرای په هغه کې علمی د خپل امیدونه برابرول لپاره نه د موس په کرشتا نه د زکات په کرشتا نه د حج په کرشتا نه د دین په کرشتا دنیوي هرس او لالچ نه د زکات او د صدقې په کرشتا نه دغه د بدبختۍ علامات دي او چې کوم سره دینداری وي او دغه انسان دغه امید او د دنیا د پیدا په دین کې معین وي نو دغه بیا په دین کې مددگار ده دغه باندې انسان هغه مجرم نه ګرځي دا د بدبختۍ علامت نه دي نلله پرویزر هم پرې ده یا ګلو جری خوراک کوي خپل مقصد برابرې ويتمتعو او دی پیدا اخلي د دنیا ويلههم العمل او دی لرا غفلت کی اچول لري العمل وبدو امیدو د اخرت نه د توبینه د ایمان نه او الله فرمای فسوف زرد یعلمون چې دی په دې پوه شي د دې خوراکونو په انجام د خوراک د پر زندگی تیرول دنیوي سامانونو او پیدو د پر زندگی تیرول او دنیوي امیدونو داګه د برابرول د پر زندگی تیرول چې د اخرت تور شي نه د دې په انجام باندې بدی الته کې پوه شي د دې پته بدی ته هغه الته کې ولګي ورپسې آیات و ما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم د دې آیات سره د ما قبل د وشکال د بمرزي چې کله کافر هغه بعض خلک داسې دي چې کافر به د دنیا نزي او اخرت کې به تمناګا نه کوي دا غیر زندگی مقصد خوراک دی او دنیاوی سامانون او لوی لوی منصوبی دی او غفلت دی ایمان او د توبین نو بی حلاکی ولی نا چه اللہ دی جڑی نا ختم کی نو اللہ پرمائی وما حلکنا من قریت ندی حلاکلی منگا دی کلونا الا و لها مگر پدا سی حال کی چه دا غیر دی پار کتاب معلوم دا غیر دی پاری او نیتا مکرر روا نیټه لیکل شوی او معلومه نیټه ودا اغه د پاره نه په اغه نیټه باندې موږ هلاک کړي مطلب دا دی دنیا کې الله ټیم ورګي کېو انسان دغه کافر په مقاصد باندې رواني او کافر انسان وی په خپل مقاصد باندې چلیږي کوم چې ذکر شو خو الله وته بیا ټیم ورګي دنیا کې الله تعالی مهلت ورګي که هلاکت وترازی مکمل هلاکي نه په اخر په خپل ټیم باندې به هلاکې او دا بل آیاتم دد کمانه سره لګېدلې ما تسبیک من امه نو وړاندې کیږي یو امت اجل هدا خپل نیټه نه چې کله نیټه د هلاکت راشي د عذاب راشي یو جماعت د خپل نیټه نه مخ کې کېږي شي و ما یستاخرون او نبی ارستو کېږي شي نو به هر حال په دې آیاتونو کې مختلف نقطه هغه مخ ته رااله د ایمان قیمت نه معلوم شو د کافرانو حسرت نه معلوم شو د کافرانو د ژوندګي مقاصد نه معلوم شو او هغه ته مهلت ولي ورکول شي دای حکمت نه معلوم شو او یو کا خبره قابل غور چې د کم د کافرانو مقاصد ذکر شو چې خوراک سکا دنیاوی لوی لوی منصوبه او لوی لوی امیدونه نن دا شی په مسلمانانو کې موجود دی اتاس تماوی دی سره سره د اخرت نه غفلت خوراک ضرورت دی هر انسان به کوي هر مسلمان به کوي خو د خوراک د منصوبو لپاره او د خوراک د پلیمون لپاره ژوندۍ تیر الله د مسلمان شان نن مسلمان کې دا خبره موجود ده اغه رنګي دنیوي سامانونه پیدا کول او د هغه د پر ژوندۍ تیرول دا د بعضو مسلمانانو شیوا ګرځولې غفلت د اخرت او د ایمان او د توبې نه بعض مسلمانانو کې دا خبره موجود ده چې کله د کافر د پردا او صاحب مضمون دي نو کوم مسلمان کې دا او صاحب پیدا شي دا مسلمان د پر به طریق الاولاد صفات مضمون دي دا صفات هغه د ځان نو خپل پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنن د الله باندې الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام را العالم دی فمانا دی حروب باندی تلکا درچ دی آیات الكتاب ایتنا دی کتاب دی و قرآن مبین ایتنا دی قرآن واضح دی ربما یود الذین ربما ډیر کراته یود الذین خخیبا کسان کا فروچ کو پرې کړ دې لو کانو مسلمین کا شویدی اسلام روان کې په دنیا کې آخرت کې تمنا کې یا مرګ واخ کې زر هم پرې د دوی لرا یا کولو چې دی خوراک کوي و تمتو پیدې اخلي بس دغه کار کوي د دې کار دې وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ او غافل کړی دی دوی لرا د توبې او د ایمان نه العمل اوګدو امیدنو العمل امید یعنی اوګدو امیدنه ایو بادشاہو کنه دریو سو کال لازم کا تشتکین بادشاہو یو بادشاہ دریو سو کال لازم کا اجاره کړه یو عالم خپل شاګردانو ته جد جوړ اسلام لیکل دي د زندګی کله ته بدن د زندګی هغه ملاوی اوس عام هغه خبره شو دا خلق باندې جیبه نه لګي زندګی بهش 500 پته کالې او آبادی دا څه کوي چې هغه کم سے کم درې سلور سوا کاله هغه چلی مضبوطه باندې کوي خلوي کنه چیري مضبوطی وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ غَافِلَ كَلِدِ دِي لَا الْعَمَلُ اُمَيْد اُغْدُ اُمَيْدُنُ فَسَوْفَا پَسْزَرْ دِي يَعْلَمُونَا چِ دِي بَپُوَيْشِ پَانْجَامْ دَدِي بَانْدِي پَانْجَامْ دَدِي تُشُ خُرَاكُنُو او دَ پَيْدُو او دَدِي غَفْلَتُو وما اهلكنا من قريه الا وان دي هلاکړه مون هيسي اوکله الا ولها مگر ست دي کلی د پاره ینه مجاز بالحذف ته ینه دي کلی والے د پاره کتاب معلوم یو نیټه مو کروا نیټه معلومه نیټه لیکلی شوی معلومه ما تسبق من امه نولان دي کیږي او جماعت اجل حد نیټه خپلنا چې کله د عذاب ته مراشي وما یستاخرون او نرستو کیږي بسته ها یا اول اولین یا اخرین سلام عافیت پر آزان نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی دنیا خیر درستان نصیب یا اللہ زمان زندگی تو خوراک و دو سامانونو یا اللہ غفلت سرمکی اگدو امیدون سرمکی کریم خدا یا اللہ کزمان مال لے یا اللہ کاغج مکول لے یا اللہ کریم خدا دین دو پار استعمال کیا اللہ کزمان خوراک تو یا اللہ دو دین دو حمت و دو طاقت دو حصول لپارا اغا زمان گا مقصد مګرځي الله زموږ ضرورت او ګرځي اسوم رسیدونه چې الله دنیا کې مون حاصلو دا زموږ د اخرت د غفلت ذریعہ نه ګرځي الله سره د دینه د حصول نه الله مونږ د اخرت داګه تیارې کول توفیق را نصیب کړي دنیوي سيزونه زموږ په اخرت کې معين وګرځي الله دنیوي سيزونه زموږ په اخرت کې معين وګرځي یا الله د اخرت د غفلت ذریعہ نه ګرځي یا الله ته زموږ ناراضي شو سن الله